نعمت الله نعمت الله من بعد ما جاءته پس دا هغه نه چې دا نعمت راغله دی غتا فإن الله بشک الله شدید العقاب سخت عذاب والد الله وعده کړي که څوک د نعمت شکر ادا کوي الله ډېرې لکه وګورئ تاسو سورې ابراهيم یار لسم پارا کی سورہ ابراہیم رازی پاغی کی اللہ خپل بندگانو ته ویلو کتا سو زما د نعمت شکر ادا کوی یات وو مغورای یار لسم پارا دا سورت د سورہ ابراہیم او یات دیوم و اذ تاذن ربک لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ أَوْ كَلَّتِ حُكْمُ كَرَهُ اسْتَاسُ رَبُّ لَئِن شَكَرْتُمْ كَزَمَاد نِعْمَتُنُ شُكْر ادا کو تاسو کاغدینی نعمتونه دیو کو دنیاوی دی الله الیزیدنکم خام خادان امتن بنورم زیاد کم تاسو تا ولئن کفرتم کچر ناشکری موکا ان عذابی لشدید نبیشک اللہ وی عذاب زما خام خاصخ دے دلتم وی ومن یبدل نعمت اللہ چاچ بدل کو نعمت دا اللہ من بعد ما جاعت ہو پس د دین اچ دا نعمت ورته راغله و فین الله شدید العقاب بیشک الله سخ عذاب والده او کلم چې دی بندگانو باندې الله دینی یا دنیوي سه نعمت کړي نو ناشکری ده هر پیغمبر الله را لېګل لیکن دا غوی را لېګل خلق نعمت نه ده ګڼلې او دا غوی شکر نه ده ادا کړي او خفا او پریشان تی اغا پیغمبر لاغ دی او بے لاس مرور لی لیکن تیرا موقع بیا پلا سن راز حضرت یوسف علیہ السلام اللہ مصر تلے گلیو خلق دا اغا خبر نمان اللہ لیکن اللہ وی حتی اذا حلکا قلتم لن یبعث اللہ من بعده رسولا بے وی کاش بیا بمدا سے پیغمبر راش اس وجہ ذکر کئی جدا خلق دا اللہ دا دینی نعمتنو ناشکریو لکئی ویداد دنیا پزیب و زینت کی دی زینا للذینا خیستکڑ شوید دا پارا دا ہوا کسانو کفروچ کافر دی الحیات الدنیا جوند دنیا داورت خیستکڑ شوید اور داورت مزین خکاری اور دا دنیا خپل مقصد گرزولے او دا دنیا رضان دا پار دا میشه پاتی کی دوزه جوڑ کرے زینا خیست کرے شوئے دے للذین دا پار دا کسانو کفروچ کافر دی الحیات الدنیا جوند دنیا ویسخرون من الذین آمنو او دی ٹوکی کوی دا کسانو پورچ مومنان دی دا کافران مومنانو پوری مسخری کئی خنداگانی کئی او دا دا پخوان طریقہ کم یو پیغمبر چلا دنیا ترا لے گلے نو ٹول اکثر امت ور پوری خندا کرے سورہ یاسین کی وئی یا حسرتنا للعباد ما یاتیہم من رسول الا کانو به یستہزئون ہائے افسوس پہال دبنگانو دیتا چه کم پیغمبر راغ لے دے نو دی ور پورے میشہ ٹوکی کڑی وَيَسْخَرُونَ او دی ٹوکی کوی من الذین آمنو دا حق کسانو پوری چه مومنان دی مسخری ور پورے کئی ٹوکی کئی سپک ور تبوری والذین حق کسان اتقو چه غیزان دا شرک و دا اللہ دا مخالفت نسات لے دے فوقهم د پاسد دی کافر وئی یوم القیامہ پورز د قیامت زکا مومنان با جنت کی او جنت دو مسمان د پاسد دی او جهنم بدو مزمک دلان دی. والذین حق کسان اتقو چی غید اللہ نیری دلی دی او زانی دا شرک و کفر او دا اللہ دا نافرمانی نساتلے فوقهم دا پاس دا دوی بی یوم القیامہ پرز دا قیامت واللہ یرزقو اللہ رزق ورکوی من هاغ چاته یشاو چو غاڑی بغیر حساب بے حساب بی کتابا بغیر حساب سمانا نگن مقصدنے او تفسیرنے امام قرطبی ذکر کری یو دا مانا واللہ یرزق من یشاو بغیر حساب اللہ رزق ورکی چالے چی خوشی بے حساب بے حساب دا مانا دا من غیر طبعت فی الاخرہ اخیرت کے اڑو تپوس بتے لکے دنیا کے فراخ رزق ورکڑے او احسان بیدائی چی اخیرت کی بم تپوس لکے دویم قول امام قرطبی دا ذکر کرے رزق گورکل ظاہری رزق وی لکد شامال دیر دے بنگلی دیری دی جی دا دے دیر دے لوکل دیو سڑی مال او بنگلی نشتا خو اللہ ورته د دین اغما باطینی رزق ورکړي نو دې کې وې رزق نه مراد هغه رزق معنوي دی چې دین دی. امام قرطبی وې هو اشاره الاله هلال مستضعفین اے يرزقهم علو المنزله. اوس دې په لګورې دنیا کې مؤمنان داسې کمزوري او چې کافر ور پورې خندل لیکن اخرت کې دمر اوچت دي چې دا مسمان د پاسه نو دی د رزق لوي چې دا مؤمنان له سره د غریبینا سره د کمزورینا چې دنیا کې د خلکو د خنداو اخرت کې به الله یو دمر لوی مقام ورکی. الله وی والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکي چال چې خوشي به حسابا. نو مراد د رزق نا غرزق د اخرت ته داوی غبدلی دارنگی دا بغیر حساب دا مانموا حاغ رزق چی اغاڑو ختمی گنا او نداغی سا انتہاوی نواغی تا بغیر حساب وی او دا آخرت رزق دے. ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق اللہ وی دا تاو سرچی سدی دا ختمی دو والدی او اللہ سرچی سدی یا ختمی دو والدی. بغیر حساب دا مانوا اے من حیث ہوا دائم لا یتناہا رزق بور کئی بھی حساب یعنی ہمیشہ بھئی ختمی کی بنا او دا رزق دا اخیرت او دا جنت تے دا رزق دسدے دا اخیرت او دا جنت تے. یا بغیر حساب دا مانا موا بغیر حساب دا مانا دا ویرزقہ من حیث لا یحتسب مومنان تا اللہ دا غزین رزق ور کئی خیال او گمان کی نی لیکن دیو طرف نہ اللہ اسباب در رزق جوڑ کی دداڑو په خیال زکیم تیر شیوی دی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکئی چال چی خوشی بغیر حساب بے حسابا. کان الناس امتا واحدا او خلق ڈل یواب داد آدم علیہ السلام دو دور نراوالے تر لسو پیڑو پوری ٹھول مسلمانان پدی کی شرک نو کفر نو نسمر انبیاء علیہ السلام چی براتلل نچون کی منکارونا نو دو فضائل و تعلیم بے ورکول لسو پیڑو پوری ٹھول مسلمانان دا حضرت نوح علیہ السلام پا دور کی پا خلقو کی شرک راگے اور شرک سنگ راغے جو جمعہ کی ردی تفصیل لگ لتے رو چی او پینزا اولیاء و بزرگانو دا غی سرد خلقو بے انتہا مینو ذکر اولیاء و علماء سرد نیکانو خلقو مینے کل چی غی مرشول نو دا خلق دیر پریشان شول نو شیطان ورت انسانی شکل کے راغے دا پریشانی سبب ندے زدر تردی شکلو نو جوڑو او دی خلو عبادت خانو کی مخی لکی دے رایا دوائی بے تسلیو بے در لحاصلی نای ورته وین موږ عبادت کو قبلی طرف لبسنګي وی خیر دے رستوی کی دے نال شاہ طرف لکی دے پدی طریقے بانے دا اولیاء کرام و دمین و دا محبت دا وجن شرک را دے او دی پینزو اولیاء و عبادت انسانان و شورو کو نو اولنے پیغمبر چی دا منکر او دا شرک پرد کی اللہ را لے گلے اغا نوح علیہ السلام ذکر اللہ خپل حبیب توی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح اے حبیبا مونتا تداسی وحی کڑی لکن نوح علیہ السلام لمجھے کڑیو دیکھ داغی حال ذکر کئی کان الناس خلق امتا واحدا دل یوا پدین اسلام او دیکھ کہ گورا دا خبر پٹھا را فختلفو اختلاف پکر آگے لکن رسو آیات رالا وغیات کی ورسر دا خبر را اختلاف پیدا شو اس اختلاف کو ختم دل غواڑی اللہ نو دے اختلاف دے ختمو لو دے پارا خلق گڑ وڈو چی دین کم دے حق کم دے اللہ پیغمبر او اسمانی کتابو نرا لگل شروع دنیا تا نبی صد پارا راضی اسمانی کتاب صد پارا راضی چی دے خلق و اختلاف دے چی حق ورتو خر فبعث اللہ النبین را لگلی واللہ پیغمبران مبشرین زیر ورک ان کی منن کتا ومنذرین او یر ورک ان کی نمنن کتا اور دا فخت لفو لفظ گوری سوری یونس آغاز ایک دا لفظ ورس رشتا نلسم آیات گوری دا سوری یونس وما کانن یو لسم پاردا سورت دے سورہ یونس آیات دے نلسم وما کانن ناس الا امتا واحدتا فاختلفو قرآن یو زے اجمال ذکر کی خبر مختصر ذکر کی نبل زے داغی تفسیر ذکر کی وما کانن ناس او نو دا خلق پہ ابتدا کی دا آدم علیہ السلام نراوالا ترلس پیڑو الا امتا واحدتا مگر ڈلی ووا فاختلفو نو پکی اختلاف راغے شرک راغے دا نوح علیہ السلام دا زمانے نا نو دا اختلاف دا ختمولو دا پارا فبعث اللہ النبین اللہ را لی گلیو پیغمبران دا پارا دا ختمولو دا اختلاف مبشرین زیر ورکو ان کی منن کو تد جنت او دا اللہ دا ملاوی دو دا اللہ دا دیدار ومنذرین او یر ورکو ان کی او دا یولا افسریر زرام بی علیہ السلام علیکہ باز روایاتو کی رغلی او گر خطا انسان توی امام قرطبی دل تا ذکر کری چی قرآن شریف کی دا کم نمون ذکر دی نویدہ تلست و اہل علم لکلی جدا قول سیدہ دے دے یاد دلان دے امام قرطبی یاد باز کاتبانو نا خطا شے انسان دا خطا نا پاک لی دیو جنا انسانی کتابو نا اگے کی کس خبری نو دے دا پارا قرآن و سنت میزان دے تا خبر برا والی پا قرآن و سنت بے اتلے کچر دی سر موافقی خدا درست دا ورنہ مصنف انسان دے اگا خطا شے یازن وقت مصنف سم خبر لکلی اور اس تو کاتبین خطا شیو دا بند پا کتاب کے خامخا کمزور خبری ہوئی دا دیئے کہ امام قرطبی ذکر کری و مفسرین و نور لکلی قرآن ظاہرن داوئی چی ندا خبر درست ندا آوئی چی دا یو لاک سلیر الزرو رسولان پا دی کی دریس و دیار لسو والمذکورون فی القرآن بالاسم العلم ثمانیت عشر وی قرآن کی اسم علم سر چی ذکر دین و تلس دین حالان کی علماء لکلی اسم علم سر انبیاء علیہ السلام چی ذکر دین در رسول اللہ سر پینزیوش دین پینزیوش انبیاء علیہ السلام اسم علم پا قرآن پاک کی ذکر دین امام قرطبی یا بعض کاتبین تدلت سر خطا واقع شوی پینزویش تو انبیاء علیہ السلام ذکر قرآن کی شئے دس ذکر احادیثو کے راغلے او دس بارک اللہ ویلی چما دیر پیغمبران راغلیو رالی گلی میو دس زن بیان میں حبیب پتا کرے دس زن بن رے کرے دزنی بیان اللہ نرے کڑے وانزل معهم الكتاب اور علی گلے ولاد دی انبیاء علیہ السلام سر کتاب آسمانی کتابنا او صحیفی دی پیغمبران تور کڑے بالحق د پار د حق سر گندی دو لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دا پیغمبران او آسمانی کتابنا سر پار رات لل حکمت ذکر کئی چه قرآن آسمانی کتاب و نبی صد پار رازی لیحکم بین الناس دید پار چی فیصلو کی پا مند خلقو کی دا کتاب دا پیغمبر یا اللہ یحکم آغا ضمیر مستطر چی فاعل لے یا اللہ تراجے دے یا تینا مراد دا آسمانی کتابو ندی یا انبیاء علیہ السلام لیحکم چی فیصلو کی اللہ یا لیحکم چی فیصلو کی دا آسمانی کتابونا یا لیحکم چی فیصلو کی دا انبیاء علیہ السلام بین الناس پمند خلقو کی فی ما پا مسائلو کی اختلفو فی چی دی خلقو اختلاف کرنے پاغی کی سو کوئی دا حق دی او سو کوئی نا حق دی نو قرآن راغے ویوی چی ندا نا حق دی او دا حق دی اختلاف ختم شو چی سو کی ختمی او دا گورا بازی خلق دا خبر چی کئی چی دی قرآن ترجمہ و قرآن بنز دکی دی سر وہ اختلافات پیدا کی دا خبر صریحی کفر دے دین اجتناب پکار دے کتاب اللہ صدر پار اللہ را لے گلے چی اختلافات ختم کی دا کتاب اللہ ترجمہ نکول دین خلق منکول دادا سے عمل لے چی دا کافر دا عمل سر مشابه عمل لے لے احکم بین الناس دید پار چی فیصلو کی پمند خلقو کی فی مختلفو فی پہاغس کی چی دی اختلاف کرنے پاغے کی آسمانی کتاب و نبی راضی دید پارا چی دا خلقو پکم و مسلو کی اختلاف دے و دی بیان ولو کی دانا چی تو یہاں دا خلق چکم و مسلو کی کفر و شرک و بدات و رسومات و کتاب ورلنوے دی سر بوئی چیڑے نا حوالان کی قرآن سوئی ہر نبی ہر آسمانی کتاب سے پار راغلے چی خلق لد اغ اختلافی مسائل و بیانو کی لکھا گر اتاسو یویات دا سور نحل چی خبر بالکل در لمخلشی سوار لسم پارا کی سور نحل رازی آیات گر اید آغی سلور شپیتم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کل خلق شرک و کفر رسومات و بدعات کی لگی آئی لیکن یہ جاہل شیخ و صوفی بتا لو یار اختلافی مسائل بنا بیان ہے یعنی پرے جرا خلق دے شرک و کفر و بدعات کی مرش ورید قرآن در علی گلو سم اقصد دے سلور شبیتم آیات دسوار لسم پاری سورہ نحل گو رئی اللہ وی وما انزلنا ندیر علی گلے منگا علی کل کتابا پتابانی کتاب اے حبیب اللہ لتبینا مگر دید پارا اللہ لتبینا مگر دید پارا چخکارا و سرگند کی بیانو کی لہم دویتا الذي دهغ مسائل اختلفوا فيه چه دی خلق پائے کہ اختلاف نے د قران درالے گل واحد مقصد اس ذکر کرے د قران درالے گل واحد مقصد دار چه خلق حکم مسائل کی اختلاف کئی چتور ل بیانو کی وہدن دا قران ہدایت تے ورحمتن اور رحمت دے لقوم یؤمنون دہاغ قوم نپارا چیغی ایمان روڑی او دی آیات بارکی نور آیاتنا با انشاءاللہ راڑو بیا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دید پارا چی فیصلو کی پمن دخلکو کی پہغس کی اختلفو فی چی دی اختلاف کڑے دے پاغی کی نانور آیات کی تفصیل لنا با انشاءاللہ بیا ہوئی بیا اور نصر نگو رہی سل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیلونا کم آتینا هم سمر ورکڑیو مونگ دویتا من آیت بینا داغ دلائل اخکار اخکارونا ومن یبدل نعمت اللہ او ہرغ چاچ بدل کو نعمت دا اللہ من بعد ما جاعت ہو پس دا حغنا چی داور تراغلی دی تا نعمت راغلی دی او بدل کو ناشکریو کا فإن الله شديد العقاب بيشك الله سخ عذاب والده زين للذين كفروا قائس تکڑے شوی دے دا پارا دا کسانو چی کافرنی الحیات الدنیا جوند دنیا ویسخرون او دیتو کی کوی من الذین دا کسانو پوری آمنو چی مومنان دی والذین ها کسان اتقو چی دا اللہ نیری دلی دی تقوی اختیار کنی فوقهم د پاس د دی کافر وی یوم القیامه پر د قیامت والله یرزق الله رزق ور کوي مَن یشاء واغ چاله چخ خشی بغیر حساب بی حسابا عندنا انک انت العلیم الحکیم فرمای کان الناس امه واحده او خلق دل یوا جماعت یو او داد آدم علیہ السلام دو دورنا ترلس و پیڑو پوری بیا پک اختلاف راغے او شرک راغے فبعث اللہ النبیین نرالی گلی واللہ انبیاء علیہم السلام والسلام مبشرین زیر ورک ان کی و منذرین او ير ورک ان کی و انزل اور علی گلے او اللہ رب العزت معهم الكتاب ددی انبیاء علیہم السلام سر کتاب بالحق د پار د حق سر گندے دو لیحکم د پار چی فیصلو کی دا اللہ یا فیصلو کی دغا آسمانی کتاب یا فیصلو کی دغا انبیاء علیہم السلام بین الناس پمند خلقو کی فی ما پاغس کی اختلفو فی چدی اختلاف کرد پاغی کی اس سوال دا پیدا کی دو چدا حق خبر دے ابتدا ند آسمان نا اللہ نازل کرے ہوا نو پدغ آسمانی حق خبره کی اختلاف سنگا پیدا شو او دا اختلاف چاو کو او کلے او کو دا دری خبری دی او دری وارو جواب قرآن ذکر کئی یعنی ہر دور کی پا حق مسئلہ کی اختلاف چا کڑو او کلے کڑو اولے کڑو دا دری خبری دی قرآن بار بار ذکر کئی ہر دور کی پہ حق مسئلہ کی اختلاف چا کڑو او کلے کڑو او اولی کڑو نددی جواب قرآن ذکر کئی چی ہر دور کی دا حق مسئلی اختلاف دا غدور ناکارو باطل پرستو لماو کڑو او کلے کڑو چی خپت ورت لگی دلی وا چی دا خبر حق دا اولی کڑو دزد او دیناد دو جنے کڑو اللہ وی ومختلف فیه از گوری دا غدریو خبرو تا ومختلف فیه اختلاف نو کڑے پدغی حق و مسائلو کی اللہ الذین مگر حاغ کسانو اوتوہو چی آغی تا دغی کتاب علم ورکڑے شو من بعد ما پس داغنا جاءتهم البینات چراغلی وغی تخکار دلائل دلائل ور سر موجودو خبر ور لسر گند شوی ونو علی اختلاف کرو او داولی کرو بغیم بینهم د وجی د کینی او د حسد نه پخپل منس کی. بس دادری خبر ہمیشہ د پاریات ساتل پکار دی. ہر دور کی په هر امت کی په حق و مسلو کې اختلاف چا کړو دا غدور ناکار او باطل پرست مليانو کله کړو چې حق و حشو کولی کړو د زدو د عناد د وجنا. دا مضمون قرآن بار بار ذکر کئی لکو گوری تاسو سورہ آل عمران کیم دغشان ذکر دی. پا ابتداد سورہ آل عمران کیم دغشان ذکر دی آیاتی کریمو گوری نلسم نمبر دیکھم دغدری خبری در لذکر کئی فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین پنیز دا اللہ بانی الاسلام و اسلام نے قرآن و سنت دا اللہ پنیز دین دے دین علاوہ نور دینوں نٹول منسوخ شوی ان الدین بے شک دین عند اللہ الاسلام پنیز دا اللہ بانی اسلام نے ومختلف الذين واختلاف نو کړه هغه کسانو اوتل کتابا چور کړه شو کتاب الا من بعد ما مگر پس ده غنا جاءهم العلم چراغ له حاصل شو وغوی تلم خپو حشو نو اختلاف لکول بغیم بینهم د وجید کینی او د حسد نه پخپل منس کی کینی او حسد په محکړی دادری خبرې ګور دی کوم ذکر کی اختلاف چا کړه او اولی کړه او خلې کړه تارمی وری تاو سوره شورا تلندا مضمون ذکر کړه دیشتما پارا کی سوره شورا رازی داغی سوار لسم نمبر آیات ګورئ انوشتما پارا دا سورت دے سورہ شورا آیات دے سوار لسم وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بِنَهُمْ وَمَا تَفَرَّقُوا او دا خلق ڈلی ڈلی نو جوڑ شوی دا حق دن ناخوا دیخوا الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د دین چراغ له وغوی ته علم خپو حشول چې حق داد او باطل لاله نو دادا سی اولی کول الله وی بغیم بینهم د وجید کینی او د حسد او د بغض نه پخپل منس کی. نو قران پاک دادری واره خبره او خیلی چه هر دور کی حق مسئلہ کی جنگ چا کڑو بولی کڑو او کلے کڑو ومختلف فیه اختلاف نو کڑے پدغی حق و مسئلو کی پدغی اسمانیو کتابنو کی دام بیال مسلم پدن کی اللہ الذین مگر آکسان اوتوہو چا غی تدا کتاب ورکڑ شویو داغی علم ورت ملاو من بعد ما پس داغ نجاتهم البیناتو چراغلی وغوی تخکار دلائل دا اختلاف اولی کولو بغیم بینهم دا وجی دا بغض و دا کینی نپخ پل منس کی فہد اللہ الذین نو ہدایت کڑے واللہ کسانو تا آمنو چیمان روڑے علماء اے لما اے للحق اللذی حق حاغتا لما عبارتو دا حقنا فہد اللہ اللذین نو ہدایت کڑے واللہ کسانو تا آمنو چی مومنانو لما اغی حق طرفتا اختلفو فیہ چی اختلاف کڑے وغی پاغی کی من الحق دا حقنا مومنانو تا اللہ ہدایت کڑو بی اذنی ہی بخپل توفیق سرا دا اللہ توفیق ورسر مرگرے شو اللہ ورت ہدایت رسان کو دیتے لار سمکا او دیر حق مسلیوی چپاغی کی پخوانوی اختلاف کرو او مومنان و مسلمانان و تا اللہ داغی طرف تلار سمکا لگا دے کی مفسرین لکلیو آغا حق سو چپاغی کی خلق اختلاف کرو مومنان و تا ہدایت ملاو شو یہودیان و دا جمعی پرس کی اختلاف ہو کو جمعی دا عرض والا پیش رو نو دا آغی پا زیدئی دا افتی رز راواغستا او دا جمعی غالا مسلمانانو تورک دارنگی نسواراو تا دا جمعی رز پیش رو نا آغی دا اتوار اغا راواغستا دا جمعی غالا مسلمانانو تا پا نصیب کی راوستا او قبلہ اللہ دا مومنان پا نصیب کی راوستا دارنگ اختلاف اکڑے پا مسکی چاب رکو سجدہ کولا او چاب نکولا او چاب مسکولو خبری بے کولی بعضی بیدی ندا سیو چی مس بے کولو پکی بگر زیدن نا اللہ مومنانو تا دا حق مسترفتا ہدایتو کچی مس دیتا ہوئی دارنگ پا روجہ کی اختلاف اکڑے پا خانو سوک داسی و دشپیو دو رضی دوالا بے روجاو فمن هم من یسوم النهار واللیل چا بدا سی روجنی وچی دشپیو دو رضی بے روجاو او دا چا بدا سی روجاو چی دا بازی تو عامنے روجاو نو دا بازی نبنو نا اللہ امت مسلمت دا حق روجی طرف تا ہدایتو کو دارنگ اختلاف اکڑو پہ ابراہیم علیہ السلام بارکی یہودیان ویلو العیاذ باللہ کان یہودیان یا پا یہودیت دین بانے نسوارا ویلیو کان نسرانین اللہ وینا ولیکن کان حنیفا مسلما دارنگی دی عیسیٰ علیہ السلام بارک اختلاف کرو یہودیانوی العیاذ باللہ دا دروغ جن لے او دی مور العیاذ باللہ بدکاری کرے او نسوارا وی دا الہ دے ولد دے اللہ وینا دوارو فرقو توی تاسو غلط خبر کرو نخو آغا الہ و معبود دے او نو دا آغا مور بدکاری کڑی واو در اغجن ندے بلکہ دا اللہ رسول دے دا اللہ بند دے دا اللہ دا طرف نا روح دے او دا اللہ دا طرف نا یو کلمہ دا اللہ وی فہد اللہ الذین ہدایت کڑی واللہ کسانو تامنو چی مومنانو لما دا آغا حق طرف تا اختلفو فیہی چی اختلاف کرو دی پاغی کے من الحق دا حقنا بی اذنہی فخفل حکم و اجازت و توفیق سرا واللہ یهدی من یشاؤ اللہ ہدایت کوی حق چالے چی خوخشی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا نایات پڑیر مسائل مشتمل او غیت سوچ پکار دے یو دا چی دا خلق و اختلاف ہو نو اسمانی کتاب او اسمانی اسمان دا برا طرف نا پیغمبر دا سن پارا اللہ را لے گلے چی دا اغم مسائل و بیانو کی جکمو کی دا خلق و اختلاف دے دا چی باز ناپو ہوئی چی اختلافی مسئلہ با نبیانے یعنی خلق پا شرک کرے پا بدعات و رسومات کرے اصل کی دائی دا وحی دا نزول دا حکمت نا نا خبر دے قرآن تو سو چکے اللہ وی فبعث اللہ النبیین اللہ پیغمبران را لی گلی و مبشرین و منذرین زیر ورکا ان کی و یر ورکا ان کی و انزل معاهم الکتاب او دی سرے اسمانی کتابون را لی گلی و بالحق دا پار دے اظہار دا حق دا پیغمبران و اسمانی کتابون سر پار را گلی لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دید پارا چی دا انبیاء علیہ السلام عثمانی کتابونا فیصلو کی دا مسائلو چی دا خلقو پک جنگ دے اول بیان نو کم سڑے چوئی جندہ سے بنک یره خلق په بدعت او رسم او شرک کې لګیا دی او ګناه کې خطب ولدا څه خبره کې چېږي باندې خوشاله شي او هغه حق او مسلو ته اختلافي مسلو وي نو حقیقت کې د انبیاء علی السلام د آسمانیو کتابونو د نزول له حکمت نه خبره ده او دا یو لوی ظلم شروع دی. بعض خلق حق په خپل نه بیانای او کدا الله سب بندگان ویره ډیره سختی کوي نو کم از کم دا الله بندگانو سبا دا ار چا دا الله په حضور کې پیش کی دل دی. هر چا ته دا ار خبره جواب ورکول دی. سخت خبر خدا سی وی چې یو سړی کور جوړ کړی وی یا یو سړی ته کنځلیو کې یا بد ردیو کې او کدا الله دا الله رسول خبره ته یو سړی سخت وای نو دا سور لوی د نقصان خبره یعنی سم خبره چې کې حق خبره کې او بشرط دی چې دا حق خبره دا اوریدون کې د خواهش نه خلاف ده نو دې خو بس ځان لبانه لټای و یې سختی ده سختی خو هغه چې دی وسړي بي عزتي او کې کنزلي او کې سپک سپور او او کوي چې الله او د الله رسول ویلي دا خبره د کتاب الله ده او دې ته وسړي سخت وای نو په خپل ایمان ورته سره یې را پکار ده. تاسو ګره انبیاء علیهم السلام د دې لپاره راغلي چې هغه مسائل بیان کی چې کومو کې دخل کو جنگ لکه وګورئ تاسو سورة آل عمران درېمه پاره کې وګورئ الله حضرت عیسی علیہ السلام را لېګلو نو قوم تسوي قوم تسوي چې زه د سره پاره راغلې حضرت عیسی علیہ السلام چې کله راغې نو قوم تسوي چې ځا الله د سره پاره را لېګلې آیات مبارکہ 50 کم دغه مضمون راضی اور استم دار علی آیات سورہ نساء کے حافظان ولی نحل کے راضی اخو اور سورہ نحل گو رہی اہم پرون نارو لے سورہ نحل والا آیات اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی وئی دید پار راغلے چی بیانو کی تاسو لد اکثر روحا غم مسائلو چی وئی تاسو پائے کی اختلاف کون کی ولی ابین لکم سلور شپیتم آیات پرون نارو لے داد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی رے آغا آیات قطع سراوار و لسلور شپیتم دو سور نحل چه اللہ خپل حبیب توی ما پتا بانی کتاب ندر آلے گلے مگر دے دا پارا چه بیانو کی دوی تد آغا مسائلو چه دئی پاغے کی اختلاف کئی آغا مسائل ور تا بیان کے چه دئی پاغے کی سرے پاغے کی دئی اختلاف دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکل راغے آیات را روان دے رستو درتا نو بنی اسرائیل و تیویز دید پار راغلے چی تاسو لبیانو کم دا اکثرو حق مسائلو چی تاسو پائے کی اختلاف کولو واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ ہدایت کوي هغه چاته چې خوخه شي الی صراط مستقیم په طرف دلار نیوی بیا ګورې سر کان الناس خلق امه واحده دل یوا په دین د اسلام باندې لسو پیړو پورې نو اختلاف وکراغه فبعث الله النبیین نور علی گلی واللہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبشرین آزیر ورک ان کی ومنذرین او یر ورک ان کی وانزل اور علی گلی واللہ معہم الکتابا ددی انبیاء علیہم السلام سر کتاب اسمانی کتابون و صحائف بالحق د پارد حق سرگندی دو لیحکم بین الناس دید پارچ فیصلو کی دا اللہ یا دا انبیاء علیہ السلام یا دا آسمانی کتابون پا من دا خلقو کی فی مختلفو فی پا مسائلو کی اختلفو فی چه دی اختلاف کرده پاغی کی ومختلف فیه او اختلاف نو کرده پدغی حق و مسلو کی اللہ الذین مگر آکسانو اوتوہو چه دغا کتابون آسمانی ورطور کرشویو من بعد ما پس داغ نجات هم البیناتو چراغلی وغوی تخکارا و سرگندلائل لا اختلاف اولی کولو بغیم بینهم دا وجه دا بغز دا کینی و حسد نا پخبل منس کی کینا و حسد راغلیو کل چی کینا و حسد راشی نو بیا کہ او سڑے دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبرم کئی لیکن پا دا بدلگی و ایدائی خبرو کا دیو کا بغیم بینهم دا وجه دا بغز و دا کینی نا پخبل منس کی فہد اللہ الذین آمنو نو ہدایت کرے واللہ کسانو تا چی مومنانو لما دا آغی حق طرف تا اختلفو فیه چی دی خلقو اختلاف کرے و پاغی کے من الحق دا حقنا بی اذنی پخپل توفیق واللہ یهدی من یشاو اللہ ہدایت کیا غا چالے چی خوخشی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا لا علم لا بے مخ کی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ السلام او دا آسمانی کتابونو در آلیگلو ذکرو کو او دا سلسلہ پا قرآن پاک او سید الانبیاء علیہ السلام بانے اختتام دور سیدہ دے دے کہ اللہ رب العزت دخل بندگانو پا ذہن کی دا خبر راولی چی دنیا دے امتحان او دا ازمائش زیرے او پا ایمان والو مومنانو بانے پا دی دنیا کی خامخا امتحانات رازی دا عمر دا اللہ رحم و کرم دے چی ہر چا بانے دا غد شان مطابق ازمائش و امتحان راولی سمرچ یو مومن مسلمان با ایمان کی کلک دے نو دور دا آغاز مائش و امتحان غٹوی او سورچ پاغ کی کمزوری دا نو دا آغ مناسب امتحان وی دیو جن نبی علیہ السلام فرمائے لی وَيَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَا سخترین خلق و دنیا کی پہ امتحانات و ازمائشنوں کے آغا انبیاء علیہ السلام دی او بیا چی سمرد چار انبیاء علیہ السلام سر نسبت و مناسبت تے نو آغا عمر پاغبان ازمائش او امتحان غٹ رازی فرمائی ام حسبتم آیاتا سو گمان کوئی اے مسلمانانو ان تدخل الجنت آدا چو وردن بشیتا سو جنت تا ولما یعتکم او ترو سارا غلب نویتا سو تا لما چو پکم فیل بانے داخلی گی نو اغلا واقع شوی نی خداغی اقو متوقع وی یعنی دا دی امید کی دیشی چو بس دا بواقش ولم آیاتکم او تروس پور راغل بنی تاسو تا مثل الذین مثال او صفت دہا کسانو خلو چغی تیر شوی دی من قبلکم تاسو نمخی مستهم البعثاو رسیدل وغیت تکلیف دمالونو لگی تندی فقر غریبی لگی کراغلی مستهم البعثاو رسیدری وغویت تکلیف دا مالونو باسا کے ہر قسم مالی تکلیف داخل لے ودور راو تکلیف دا بدنونو پدی تک بدنی تکلیفنو کی بیماری دارنگی پجہاد کی زخمی کے دل شہادت دارنگی نور بد ردی و تکلیفن آدھا پدور را کے داخل لے مستهم الباسا و رسیدوی وغیت تکلیف د مالونو ودور راو تکلیف د بدنونو وزلزلو او غیر الله په دین کې جړکول شي حتا تر دې یقول الرسول چوبوي پیغمبر هر زمانه کې رسول او نبی بووي والذین او هغه کسان آمنو چې مؤمنانو ایمان وروړ او ماحو د دې رسول سره ودا الله مدد خو خامخا راځي ځکه الله وعده کړي همتا نصر الله کله به یعنی رانی زیده یا کپکی وخشتا متا نصر اللہ لکد یوشی بارکی یقینوی چه دا خخام خارازی لیکن زرد و کپس دے نو متا سر تپوس کی دانا گلی چه متا نصر اللہ کلوی یعنی شکیو ذکا انبیاء علیہ السلام مومنان دا دی خبر نفاق دی چه غید دا اللہ پا وادی او دا اللہ پا قدرت کی شکو کی لکه حدیث کی راغلی صحابی راغلی و نبی علیہ السلام توئی مت الساعة قیامت بکلے اوس دا خود هر مسلمان ایمان لے چی قیامت برازی او صحابی دی تپوس کولو چی زرد او کپس لے نو دلتم دا انبیاء علیہ السلام او دا مومنانو دا اللہ پا وادی یقینو چی مدد خرازی خود آغی دا نجدی والی او دا لدی والی تپوسے کولو متا نصر اللہ کلب اید اللہ امداد یعنی امداد خو خامخا راضی ولی راضی الله وعده کړي او دا الله وعده کې ذره بر مخالفت ني قدینه کې تقوس دار چې زرد او کپس ده نو دا الله ذ طرف نه وحي براله الا خبر شي ان نصر الله قریب بهشکه امداد دا الله نږدې ده بهشکه امداد دا الله دا نږدې ده حدیث پاک کې راغلی هغه صحابي وایي چموند الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره د حضرت خباب رضی الله عنه نو روایت ده وای مونږ ویلو اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم تموند پاره انداد نو غواړی ته الله را بلینا نو نبی علیہ السلام مونږ ته وی ان من کان قبلکم کان احدهم یوضع المنشار على مفرق راسه على مفرق راسه فيخلص الى قدمه ویتا سن مخ کی او کس به را واست د دین د وجنا او عرب داغه پدې کپړی باندې کی خودیشوا تر دې پوری چې پارا بیره بولو او اب تر قدمونو پور ورسیدا لیکن دی خبره غی د دین نه منی کړی نو دوسمنی منګزي ورته جوړې کړې او دا غي دا ډکو نه به پاغه باندې غوخه راخکا نو دا غي تش خالص صفا سترا ډکی وپاتشول خودي خبره اغي د دین نه مې کړې نو دیو فرمایل وی قسم مې دی الله په ذات نبی رحمه السلام چې دا کار با الله پوره کړي یعنی دین با عام کیږي تر دې چرا روان بشي او راکب یو سور سړې د سوان عاد نا تر حضر موت پوره او لا يخاف الا الله هغه بغیر د الله نه د بل چا نه یری وی لیکن تاسو یو قوم یی چې تاسو تلوار کوي تاسو تلوار کوي ندام بیا علیهم الصلاۃ والسلام بارک دا ترتیب دے چې ابتدا کې پاغی باندې ازمایښونه امتحانات راځي خرست د الله مدد راځي لکه ابو سفیان لاکو د کفر په حالت کې او هر عقل ته تپوس کړو ویدا مکه مکرمه کې چې پیغمبر داوا کوي چې زه نبی هل قاتلتموه د سره مو چې ته جنگ راغله نو ابو سفیان وی آو وی فکیف کانت الحرب بینکم تاسو دا پیغمبر چې جنگونه کوي نو جنگ سم معاملې قال سجالا وید بوکی پشان کل زمون نمبر رازی کل دائی رازی نحیرہ کل ورطوی کذالک الرسول تبتلا وید غشان پانبیاء علیہ السلام ازمائشون امتحانات رازی او سم تکون لہ العاقبہ انجام اخیرنے دا کامیابی دا چاوی دا انبیاء علیہ السلام پلاس کیوی نا امتحانات دا اللہ رب العزت دا طرف نرازی مالیم راضی او دارنگ جانیم راضی و زلزلو دینا مراد اگر غٹ تکلیفو نلی لگا گوری سور احضاب اللہ مومنان بان امتحانات را وستل را وستل داغی نفس مدد الہی را گئی جو اجتمع پارکی سور احضاب راضی آیات یو لسم گوری دا د غزوه خندق او د احزاب حال ذکر کئ چې ډېر تعداد کې دشمن راغلو او د مدینه منورې نه غیر چا پیر محاصره کړو. الله وی هنالک ابتلی المؤمنون بلکې لسم آیات نو ګورې الله وی جاءوکم من فوقکم کله چې راغلو دا دشمنان تاسو ته من فوقکم د بر طرف تاسو نه وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ مَوْدِلَانِ دِ طَرَفْ سْتَا سُنَا طول مدینہ منورے محاصرہ کڑوا وَإِذَّا غَتِ الْلَبْسُوَارُ آو کلچک گیشوی وسترگی دڑیر ہے بد وجنا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ آو رسید لیوزڑنا مرکندنتا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ او گمانونا کول تاسو پا اللہ مختلف گمانونا. امتحان راشی نو فرشتی القا کئی دا خیر پزڑکی او شیطان وسوسی اچھے چھے امتحان راشی هُنَالِكَ پَدَغَذِي كِي اُبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ امتحان وزمائش کڑشو اوپ مومنانو باندی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا او جڑکولی شویو پا جڑکولو سخت و سراب. یو طرف تا ناروا لگوا مال و دولتنو سخت سارا موسمو بل طرف تا دیو میاشتی نزیاد دشمن محاصرہ کڑیو تردی چی مدینہ کی کمدنک یہودیان وغی موادہ ماتکا نو دا زنانو دا بیزت ای خطر امرالا نو دیدے کہ اللہ وی امتحان بخام خارازی مالی جانی. ام حسبتم آیا تاسو گمان کوئی ان تدخل الجنتا دا چی تاسو وردن بشی جنتا ولما یأتکم او تروس پوری راغل بنی تاسو تا مثل اللذین مثال دہغ کسانو خلو من قبلکم چی غی تیر شوی دی تاسو نمخیم تاسو اے ایمان والو دعوت دی کوئی چی گمان کوئی چی مونگ با جنت تزو او پخوانو بانے چی قسمہ قسم امتحانات راغلیو ناغے کی بیو ازمائشم پتا نرازی مستهم الباساؤ رسیدلی وغویتا تکلیف دمالنو مال تکلیف رسیدلی او کلا گورا غن مال جیدات کور آغا پا دار الکفر کے پاتشو مجاہدینو او مومنانو حجرتو کو او دغ شان تن تنها خالی لاز بل وطن ترالت کلا پخ بل وطن کی پاغی لوگ راغلی وی لکا نبی علیہ السلام خیٹ مبارکی سر گٹھے تڑلی وی صحابہ کرامو گٹھے تڑلی وی سور سور رضی بس شید خوراک دا پارا نمیلاوی دو ودور راو او رسیدلی ورت تکلیف دا بدننو وزلزلو دا اللہ لارک جڑکولی شویو حتی تردی یقول الرسول چوبوی د هر زمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم هر دور کی نبی بووی رسول بووی والذین آوا کسانو آمنو چی مان روڑے و معہود دغی رسول سرا وید اللہ مدد خرازی زمون پی یقین دے خمتا نصر اللہ دا اللہ امداد بکل رازی نزی دے وکل دے لکہ اللہ وعدہ کرے چھے مدد برازی لکہ اگر ادا وعدے کم زیکڑے گنو سورتنو کی وعدہ کرے سور سوافات و گوری اللہ وعدہ کرے چھے زدخل انبیاء علیہ السلام او دا غید تابدار و مدد و نصرت بکوم. آیا سور سوافات و گوری دروشتم پارکی یو سل یو او یاو یو سل دعاو یا آیات و گوری و وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ دروشتما پارا سورت دے سورہ سوافات یوصل یوویا او یوصل دعویا آیات دے وَلَقَدْ سَبَقَتْ او بیشکڑ وان دی تیرشوی دا کلمتنا واد زمونگا لعبادن المرسلین دا پارد بندگانو زمونگ درالی گلشو انہم چی بیشک دا رسولان لهم المنصورون خام خاد دوی سر مدد بکی دیشی خدا امتحانات راشی ازمائشون راشی عاقبت او اخیری مدد اللہ دا مسلمانانو سرو کی وَإِنَّ جُنْدَنَا او بیشک لخ کرز مونگا چی انبیاء علیہم السلام او داغی سیتا بدارنی لهم الغالبون خام خاوی بدا غالب اللہ دا مومنانو سر وادکڑی دا انبیاء علیہم السلام سر وادکڑی اللہ وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ کم زیر آزید آیات سورہ مومن ہو رہی سورہ مومن کی دعایات کریم رازی لکہ سرنگ اللہ وعدد انبیاء علیہ السلام سرکڑے ندارنگ دا اللہ وعدد دا مومنان سرک دا وعد یواز دا انبیاء علیہ السلام سرنوا بلکہ دا مومنان سرم دا او گوری آیات یو پنزوستم دے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ اِنَّا بِشَكَ مُنْغَا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا خَامَخَا امداد کو دخلو پیغمبرانو ورسول تاکید سر اللہ وی ان داد تاکید د پاره او نن سرو باندې ګور لام د تاکید راوستو ان لنن سرو بیشک مونږ خام خائم دات کو رسولنا د خپل پیغمبرانو والذین امنوا دا کسانو چی ایمان روړې فل حیات الدنیا پجوند دنیا کی و یوم یقوم الاشهاد او پاغرز به مدد او نصرت کو چه اوبدری گی گواہان دا پارد گواہی انبیاء علیہ السلام دا خپل سنا خپیز مکا دا مختلف سیزونا با گواہی شروع کی نو دا دا اللہ وعدہ دا چه اللہ مدد دا پیغمبران و دائی دا تابدار و سرکی خدا آغی پتہ نہیں لگی چه دا نزدی دے و کلر دے متا نصر اللہ کلبی امداد دا اللہ الا ان نصر الله قریب خبردار بیشک امداد د الله نزدې وي وګور دې نمخ کی سوره مرحله تیرې شو دې نمخ کی دی ایمان مسله دا دارنګ دې امتحانات مسله دا او خپ امتحاناتو کی خلق تنگولی داغه نفس وی الا ان نصر الله قریب دې امتحاناتو نفس د الله مدد او نصرت راځي لکه تاسو ګورئ سوره فتح سوره صف ګورئ اتوشتما پارکه اتوشتما پارکه سوره صف ګورئ هغه کې الله رب العزت دغه شان د مدد وعده کړي او مشروط د شرطونه دی ورسره وګورئ تاسو آیات یو لسم آیات نو وګورئ اصل کې مضمون دیار لسم آیات ته لسم آیات نو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم آیا خبردار نظر کوم تاسو تعالی تجارتن فیو تجارت تنجیکم چخلاص او نجات بدر کی تاسو تا من عذاب علیم دا عذاب دردناک نا اے ایمان والو اللہ و یودا سے تجارت در تن خیم چه ده عذاب علیم نمه پی بچه اغا تجارت سده تؤمنون باللہ ایمان بساتی پا اللہ او دی که غطول شرعی ایمان راغه ایمان باللہ سده شرعی ایمان چه پا کمو ایمان ساتل ضروری ده تؤمنون باللہ ایمان بساتی پا اللہ و رسوله او پا رسول اللہ و تجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد بکوئی دا اللہ لارکی بی اموالکم و انفسکم پخپلو مالونو پخپلو بدنونو سرا ذالکم دارنگی کول خیر لکم غردی تاسو دفارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہے گئی یغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی اللہ تاسو لستاسو دو جرمونو دو گناہونو وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ وَرْدَنَّبَ كِتَاسُ جَنَّتُنُ تَا دَاسِ جَنَّتُنَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ چِرَوَانْ بَي بَهِيگِ بَلَانْدِ رَاغِنَ نَحْرُنَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا آو کُورُنَ بَوِي پاک پاک صفاو سترا فی جنات عدن پَجَنَتُنُ دَامِشْگِ رَيْكِ ذالک الفوض العظیم او دا کامیابی دلو یا اللہم جعلنا منہم و اخرى اللہ وی بالشید تحبونہا چی اے مومنانو تاسو داغی سر مین ساتی اغس شید نصر من اللہ و فتح قریب اغا امداد دے دا طرف دا اللہ ناو فتح دنیز دی و مخی گر شرطنا تیر شل دی ایمان ایمان باللہ ایمان بالرسول دارنگی جہاد دا اللہ لا رکی ددغ شرطن نفس وی نصر من اللہ و فتح قریب امداد دے دا طرف دا